بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كافينا وزتاتك ورب تنخات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أيا صبروك شبشي ก็ถึง266ซึ่งคาดว่าจะจบวันนี้นะครับเป็นอายะบรรดาอายะที่มีความหมายหรือเนื้อหาต่อเนื่องจากอายะ263ที่มีการพูดถึงเรื่องซอดาเกาะห์ความบริสุทธิ์ซอดาเกาะห์เรียกร้องให้บรรดาผู้ศรัทธาได้สมัครขมิ้นและขยันแข่งขันกันในเรื่องบริจาคทานและอย่างที่บอกกับพี่น้องว่า มันเป็นอายะแรกคืออายะ261ที่พูดถึงเรื่องความประเสริฐของซอดาเกาะห์การบริจาคทานและต่อจากนั้นก็เป็นการพูดถึงมารยาทของการบริจาคทานอย่างที่ศิลปะของผู้ศรัทธาในการทำซอดาเกาะห์ในการบริจาคซอดาเกาะห์ซึ่งเป็นนัยยะสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจในการทำอิบาดะห์ในบทบัญญัติเรียกว่าอัลอิห์ซานเรียกว่าตำแหน่งอัลอิห์ซาน ซึ่งเป็นมารยาทของการทำอิบาดะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนประชาชาติอิสลามว่าอัลอิห์ซานนั้นคือการที่เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเสมือนเราได้มองเห็นอัลลอฮ์ถ้าก็เราไม่ได้ถึงขั้นที่รู้สึกหรือได้อยู่ในสถานะเหมือนคนที่มองเห็นอัลลอฮ์นั้นก็ ให้ทำอิบาดะห์เสมือนว่าเรารู้สึกแล้วก็เชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงมองเห็นพวกเราอัลตะอูซุบิลลอฮิกะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรักซึ่งเป็นตำแหน่งของการทำอิบาดะห์สูงสุดอิสลามสูงสุดของผู้ศรัทธา เรื่องนี้มีความสำคัญในหลักการศาสนาอย่างสูงโดยเฉพาะ ผู้ศรัทธาที่ได้อาศัยจะเป็นคนที่ก่อตั้งสังคมมุสลิมที่แท้จริงไม่ใช่สังคมมุสลิมเทียมแต่เดี๋ยวนี้มีทุกอย่างมีทั้งสองอย่างมีของจริงและมีของเทียมมีดาวจริงและมีดาวเทียมมี มีมุมินแท้แล้วก็มีมุมินเทียมมีคนเขาวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์บ้านเรามีเช็คแท้และมีเช็คเทียมมีสุนนะแท้มีสุนนะเทียมก็เป็นจริงไอ้ของแท้นี่ก็คือที่มันสอดคล้องกับการไอ้ของที่ไม่แท้มีของเทียมนี่ก็มันเป็นการอวดอ้างที่เป็นการนำเสนอของผู้คนเขาพูดว่าฉันมุสลิมจริงจริงหรือเปล่ามุสลิมจริงหรือเปล่าต้องดูฉันเนี่ยเป็นซุนนะจริงหรือเปล่าต้องดูซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์กำลังร่างสังคมมุสลิมที่แท้จริงในการที่จะร่างสังคมที่แท้จริงเนี่ยไม่ยอมจะไม่ยอมให้เอา เอาบรรทัดฐานบรรทัดฐานต่ำต้อยหรือบรรทัดฐานขั้นต่ำมันต้องเอาสุดยอดของบรรทัดฐานสังคมมุสลิมสุดยอดของสังคมมุสลิมต้องเป็นยังไงต้องมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้ถึงบรรทัดฐานที่อัลกุรอานดิฉันบอกว่านี่คือกำลังร่างสังคมมุสลิมเพราะอัลบาคาร่าถูกประทานลงมาในยุคแรกที่ท่านนบีอพยพไปมาดีนาเนี่ยไปตั้งรัฐอิสลามกำลังสร้างสังคมมุสลิมใหม่ก็ต้องมีมาตรฐานเข้มงวดและสมบูรณ์ถึงมาตรฐานนี่แหละสังคมได้ถึงมาตรฐานสมบูรณ์น้อยแค่ไหนต่ำแค่ไหนนี่มันก็จะได้มาตรฐานแค่นั้นทั้งนี้ที่เราศึกษาเรื่องบางเรื่องดูพี่น้องจะสังเกตอายะ264และอายะถัดต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดบางคนบอกว่าโอ้โหความละเอียดความลึกซึ้งแบบนี้เนี่ยทำไหวเหรอการทำไปบาดาลขนาดนี้แบบนี้เนี่ยทำได้เหรอก็อยากจะบอกว่าต้องทำยังไม่ทำก็ต้องพยายามทำเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันทุกยุคทุกสมัยคนที่ไม่มีศีลธรรมคนที่เขาบูชาสักการะพระเจ้าเทียมไม่ใช่พระเจ้าแท้นะพระเจ้าเทียมเขายังยิ่งตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงมานะมานะของกาเซ่นในการยืนหยัดในมาตรฐานชีวิตและกุฟรของเขาอันตลักลมลาอุมินมอันิมชุอัชบิรุอัลอาลิฮะติคุมอินนาฮาซาลิชัยอุมมุรอดเขาชุมนุมกันเรียกร้องกันประท้วงกันเมื่อนบีมาเทศนาแล้วก็กล่าวหาเจ้าเวทว่าเป็นเจ้าเวทเทียมเป็นพระเจ้าเทียมเขาก็ชุมนุมประท้วงและก็ลงมติโอ้บรรดาผู้ที่บูชาเจ้าเวททั้งหลายอันนี้สูจงยืนหยัดวัสบิรุจงสบัดอดทนอาลาอาลิฮะติกุมในหนทางของพระเจ้าของพวกเจ้าก็คือเจ้าเวทเนี่ยอินนาฮาซาละชัยอุรัดมันเป็นอุบายที่มุฮัมมัดเนี่ยได้วางไว้เนี่ยจะได้ให้พระเจ้าของเราเนี่ยมันล้มเหลวดูสิเขาบูชาวัตถุบูชาเจวิตบูชาพระเจ้าเทียมแต่ก็ยังเรียกร้องให้อดทนสบัดกันถ้าเรากระโดดมาถึงศตวรรษนี้เนี่ย1,400ปีมาดูพวกจตุคามนี่เขาทำกันผมบอกว่าพวกนี้เนี่ยเขามีอิคลาสต่อเนี่ยไอ้หนุ่มมันนะไอ้เรื่องของมันเนี่ยมากกว่ามุสลิมต่อพระผู้เป็นเจ้าเรื่องจริงคนที่พร้อมทุ่มเททรัพย์สินของเขาเนี่ยซื้อเหรียญเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแต่ดูมุสลิมเนี่ยมีอะไรที่จะถวายให้อัลลอฮ์เนี่ยแต่โอ้โหเหนียวเหลือเกินการฉบับการอดทนการมีมานะ ในความเท็จนั่นเป็นเรื่องประหลาดแปลกอุมารอัลคอตอบแปลกใจตั้งแต่สมัยนี้บอกว่าอาจิบตุมิญาลาบิลฟาจิริวะอาจิบิลมุอ์มินฉันแปลกใจไอ้คนกาเฟรคนฟาจิรนี่คนฟาจิรนี่เขาอดทนเหลือเกินอดทนเหลือเกินแต่มุอ์มินนี่ทำไมอ่อนมุอ์มินนี่ทำไมอ่อนไปดูชมรมนักศึกษาที่เขาเน้นเรื่องกีฬานะไปดูจัดกีฬาสมาชิกมาเล่นอัลลอฮ์ก็จะจัดก็จะเชิญชวนโฆษณาและไอ้คนที่มาเล่นและคนที่มาเชียร์มาหาศาลขนาดนี้ไอ้ดูคนที่เล่นและคนที่เชียร์เนี่ยเป็นชั่วโมงนะครับแสวงหาความสนุกสนานและไปดูชมรมนักศึกษามุสลิมเราเนี่ยที่เน้นเรื่องวิชาการเน้นเรื่องศาสนานี่นะแทบจะไม่มีใครละหมาดที่ชมรมเลย เอ๊ะทำไมเขาผมเคยไปลาดกระบังมีใครลาดกระบังหรือเปล่าใช่ไหมจะได้ไม่ถือว่านินทาเพราะนินทาแล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครผมไปชมรมลาดกระบังก็ไปจนหนาวเงียบเงียบแล้วพอเข้าถึงเวลาละหมาดนะโอ้เสียงดนตรีลั่นมีอะไรลั่นเนี่ยเสียงลั่นติดเลยอะเสียงอะไรมีชมรมดนตรีอยู่ข้างบนเอ๊ะทำไมเขากล้าแสดงความชั่วของเขาอะนะแต่เราไม่เคยกล้าแต่ก็มีที่นู่นนะครับนักศึกษาคนหนึ่งที่บอกว่าที่แสดงอุดมการณ์นะพอถึงเวลาอาจารย์นี่แกก็ลั่นเหมือนกันเอาเรื่องอาจารย์ลั่นเลยแต่ก็อาจารย์ไม่มีไม่อาจารย์ใช้เสียงตัวเองดูสิคนที่เผยแพร่ศาสนามักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโง่คนที่เน้นเรื่องศีลธรรมเอาใจใส่เรื่องความดีเรื่องหลักศรัทธาเรื่องคุณธรรมเนี่ยมักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเขาคนที่ดิ้นรนต่อสู้เพื่อสัจธรรมจะถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มก่อการร้ายคนที่ดีฮาร์เพื่อปกป้องศาสนาของเขาปกป้องอีมานประชาชนผู้บริสุทธิ์ของเขาเนี่ยก็จะถูกกล่าวหาเป็นกลุ่มก่อการร้ายเขาก็รู้นะว่าพวกเขาเนี่ยที่กล่าวหาคนดีเนี่ยว่าเป็นคนร้ายเนี่ยเขารู้ว่าเขาเนี่ยตัวแหละเขาบอกรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้พูดอะไรที่มันเป็นสาระแต่เขาก็พูดว่าเนี่ยไอ้พวกกลุ่มแบบเนี้ยดินแดนที่ใต้เนี่ยเขาไปฝึกกับตาลีบันที่อัฟกานิสถานแล้วก็มีหน่วยของกอยได้มีแสงตัวอยู่ในเมืองไทยโอ้โหมันก็กล้าพูดเด้งว่าป่านนี้เนี่ยพวกกอยได้นี่คงขำที่กันเลยมันไม่มีมูลไม่มีอะไรเลยนะที่จะมีคนเนี่ยมีคนทำอะไรอยู่ที่ใต้แต่ไปโยงกับที่นู่นนะทั้งที่ตัวเองรู้ว่ามันไม่ใช่นั่นแหละคือความกล้าหาญของพวกนี้ในการใส่ร้ายแต่คนผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ค่อยกล้าปกป้องตัวเองระหว่างศาสนาจริงศาสนาแท้กับศาสนาเทียมเราจะได้เห็นเนี่ยการแข่งขันการต่อสู้การดิ้นรนเพื่อยืนหยัดในสัจธรรมเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของเราเอ๊ะแล้วเราล่ะถึงแม้ว่าเรื่องศาสนาของเรานี่มันจะดูยากลำบากบางประการดูจะปฏิบัติมีความไม่ค่อยสะดวกบางประการแต่เราต้องพยายามเราต้องยืนหยัดเพราะนี่คือหน้าที่ในการต่อสู้ของมุสลิมในโลกนี้เขาเนี่ยยังยืนหยัดในความคิดของเขาเลยเขามีแต่ความเท็จแต่เขายืนหยัดเขาไม่มีพระเจ้าที่แท้จริงแต่เขาผมพูดกับพี่น้องคนหนึ่งที่เคยเป็นชาวคริสเตียนคริสต์ก็รับอิสลามแล้วผมถามเขาว่าอะไรชอบอะไรในคริสต์เขาบอกว่าเป็นศาสนาที่นิ่มนวลแล้วก็มีความเมตตาเขาบอกว่าคริสต์นะเขาแสดงความเมตตาเห็นว่ามีประโยชน์มีประทับใจเขามากเขาเขียนแบบไปรู้เขียนทั่วเลยวันนั้นขึ้นทางด่วนก็จะเห็นโบสถ์บางที่นะครับขอทางให้มุสลิมหน่อยครับที่น้องที่นั่งอยู่นี่ก็คือพระเยซูรักท่านพระเยซูรักท่านผมก็บอกว่าเนี่ยในศาสนาอิสลามมีมากกว่านี้พระนามของอัลลอฮ์อัลวะดูดผู้ทรงรักกรุณาปราณีรักใครรักเบาของพระองค์ และพระองค์เนี่ยนบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใครเตาบัตกับเนี่ยกับตัวใหม่อัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะดีใจมากกว่าคนที่เอาเสบียงขี่อูฐเข้าไปในทะเลทรายเดินทางอูฐเขาเนี่ยวิ่งหนีหายไปเสบียงเนี่ยก็หายไปเขาก็รอที่จะตายอย่างเดียวอยู่ดีๆเนี่ยก็เจออูฐและเจอเสบียงแล้วนะเขาก็ดีใจมากซึ่งจากความดีใจเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้อัลลอฮ์เนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นบ่าวของฉันเนี่ยและฉันเนี่ยเป็นพระเจ้าของพระองค์คือเขาพูดผิดเนื่องจากว่าดีใจดีใจตายเลยเบียจนเพี้ยนเลยพูดเพี้ยนเลยความดีใจแบบเนี้ยนบีบอกว่าอัลลอฮ์ดีใจมากกว่าคนนี้ถ้าเราเนี่ยเตาบักกันเลิกกันนะครับอัลลอฮ์เขาบอกคนอิสลามนี่เราว่านี่เราจงอิสลามเนี่ยไม่เคยอ่านแบบนี้เลยนี่เขาเนี่ยมีแต่เทียนของเทียนนะแต่เขาถ้าติดป้ายนะทำป้ายติดทั่วทางระหว่างทางไปต่างจังหวัดนี่ก็จะมีเยอะก็คริสต์และผู้ที่ยึดมั่นในศีลธรรมก็ดูกันแล้วกันนะครับในอายะห์ต่อไปนี้นะครับอายะห์264จะเป็นการพูดถึงมาตรฐานการรับซะดะเกาะห์จะทำอย่างไรจะได้ซะดะเกาะห์เนี่ยถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ได้มีผลบุญได้มีการตอบแทนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์นะอัลเลาะห์ได้สั่งให้ทำและไม่ได้ปล่อยให้เราเนี่ยทำตามอัธยาศัยเราก็ทำและต้องทำแบบนี้แบบนี้จะได้ใช้ได้ท่านถือว่าเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้หลอกลวงประชาชนไม่ได้หลอกลวงเบาของพระองค์ที่เราก็ทำแล้วก็พอทำแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่เรามีมาตรฐานมีเงื่อนไขจะทำแล้วนี่นะตอบรับแน่นอนนะครับก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจริงไหมที่เราทำเนี่ยตามอัลลอฮ์ตามที่อัลลอฮ์กำหนดจริงไหมเรื่องซะดะเกาะห์นี่คนทั่วไปนี่เข้าใจไหมบริจาคทานมีตังก็เอาตังไปให้คนยากจนคนที่ต้องการนะนะบางคนเข้าใจแค่นั้นบางคนอาจจะเข้าใจมากกว่านั้นอ๋อสตังค์เนี่ยต้องเลือกสตังค์บริสุทธิ์ของบริสุทธิ์ของพระราบไปบริจาคนี่ไม่ได้บางคนมีข้อมูลมากกว่านั้นต้องคัดเลือกคนที่จะให้เนี่ยเป็นใครใครก็ได้นี่ไม่ใช่คนตอละแบมากินบุญมันก็ให้เขาไปตอละแบมาจะลาจานี่ก็ให้เขาไปไม่ใช่คัดเลือกคนที่ต้องการต้องอยู่ในแปดจำพวกที่อัลลอฮฺได้กำหนดข้อมูลที่กุรอานจะให้เราเกี่ยวกับเรื่องบริจาคทานเนี่ยมันจะควบคุมทั้งอิริยาบถด้วยอวัยวะการที่เราดิ้นรนทำมาหากินเนี่ยอะไรต่างๆของโซดาคอนี่ก็ควบคุมว่าเราทำงานให้ดีนะให้มีฮาลาลนะรายได้ฮาลาลนะเพราะสุดท้ายเนี่ยรายได้เยอะเนี่ยเองจะไปบริจาคถ้าไม่ฮาลาลนี่นะเจ๊งโบเลยใช่ไม่ได้ไม่มีผลก็ตั้งแต่ทำงานเนี่ยทำมาหากินเนี่ยจะต้องคัดเลือกงานที่มันฮาลาลไม่อย่างนั้นโอ้โหเหนื่อยทำงานและทีหลังนี่ก็อุตส่าห์เสียซะละบริจาคแค่นู้นแค่นี้เนี่ยใช่ไม่ได้เราไม่รับของเราเราไม่รับตลอดจนอิริยาบถการกระทำอวัยวะตลอดจนเจตนารมณ์และไม่ใช่เจตนารมณ์ก่อนบริจาคหรือขณะบริจาคอย่างเดียวคนลึกซึ้งนะบริจาคต้องอิคลาสนะไม่อย่างนี้วันนี้เราจะศึกษามารยาทมารยาทซึ่งเป็นมิติทางเวลาที่คนส่วนมากเนี่ยไม่ได้คาดเลย ว่าอิบาดะห์ชนิดนี้เนี่ยมันจะลึกซึ้งและจะละเอียดขนาดนั้นกุรอานจะสอนให้เรามีมารยาทหลังที่บริจาคทานด้วยไม่ที่บริจาคแล้วก็แล้วกันนะที่หลังนี่จะทำอะไรกันไม่ใช่ต้องรักษาซึ่งกุศลธรรมเนี่ยให้บริสุทธิ์เสมอไปมาดูสิครับกุรอานได้สอนว่ายังไงแก่ยะประกอบสองร้อยหกสิบสี่พระองค์ตรัสว่าأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرينซึ่งมีใจความนั้นนี้นะครับยะอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านที่บอกกับพี่น้องว่าเรียกแบบนี้เนี่ยหูเนี่ยต้องเปิดหูให้ดีเนี่ยต้องมีอะไรต้องมีอะไรที่มันสำคัญมากไม่งั้นเราไม่เรียกหรอกไม่งั้นเราไม่เรียกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาอุลามะห์ได้บอกว่าการเรียกโอ้ยามันมีข้อตักเตือนสองประการประการแรกถ้าท่านเป็นผู้ศรัทธาท่านได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสูงที่อัลลอฮ์เรียกท่านนี่แค่ผู้ใหญ่อาวุโสคนสำคัญในสังคมเนี่ยเรียกเราเนี่ยโอ้โหนี่นั่งนู่นน่ะคนนั้นเขาเรียกผมโอ้โหดีใจอ่ะจริงถ้าใครเบื้องบนเบื้องสูงอ่ะนะแค่อะไรเอ่ยนิดนึงอัชชาอัลลอฮ์บันทึกในประวัติศาสตร์ถูกเอ่ยเนี่ยเราเรียกท่านถ้าท่านเป็นผู้ศรัทธาเราเรียกท่านนี่นะเราให้เกียรติแล้วนี่ก็ต้องดูว่าเราเนี่ยสมเกียรติหรือเปล่าเราเนี่ยเหมาะสมที่จะได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์หรือเปล่าขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติเราเรียกแล้วให้ใช้แล้วใช้ให้ทำแล้วเราจะทำข้อตักเตือนที่สองถ้าเราเรียกยะอัยยูฮัลลซีนาอามะนูแต่เรากลับมาดูตัวเราเนี่ยเราไม่น่าจะเป็นผู้ศรัทธาเพราะอีมานกับอิสลามนี่ไม่เท่ากันกล่าวที่อาหรับอามันนะกุลลัมตุมินพวกชนบทนี้มาบอกกับนบีเนี่ยเราศรัทธาแล้วอัลลอฮ์บอกว่ากุลลัมตุมินโอ้มุฮัมมัดบอกเขาว่าเขายังไม่ได้ศรัทธาลัมตุมินวะลากินกูลุอัสลัมแต่พวกท่านจงกล่าวว่าอัสลัมเราเพียงรับอิสลามแต่ถึงขั้นศรัทธามีอีมานอย่างยาอิวัลลาฮีนาอัลจุนะเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาที่สมควรรับเกียรติบางคนก็อาจจะยอมรับในตัวเองว่ายังไม่ถึงอันนี้ก็เป็นข้อตักเตือนว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นมุมินแล้วนี่นะก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าตัวเองเนี่ยขาดอะไรถึงไม่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์แล้วไม่ได้ถูกเกลียดAllah บอกว่า يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم จงอย่าให้บรรดาทานของพวกเจ้าไร้ผลบางเล่มเขาใช้คำว่าอย่าให้กุศลและทานของพวกเจ้าไร้ผลอย่าให้ซะดะกะห์ของพวกเจ้าเนี่ยไม่มีประโยชน์ตุบติลูอะไรมาสักบะกะละหรือบาติลเนี่ยบาติลเนี่ยบางคนก็คุ้นคำนี้ไปว่ามุขะไปว่ามุขะพวกเจ้าอย่าให้ซะดะกะห์ของพวกเจ้าเนี่ยได้ไร้ผลบิลมันนิวัลอะซาด้วยการลำเลิกอันนี้พูดแล้วนะเรื่องลำเลิกวัลอะซาและการก่อความเดือดร้อนอันนี้คือข้อสรุป ว่าซาดาก็ของพวกเจ้านี่นะจะได้ถือว่าถูกต้องใช้ได้มีผลมีประโยชน์ได้ผลบุญก็ต้องไม่มีการล้ำเลิกและไม่มีการก่อให้คนอื่นเนี่ยก่อความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นคือคนที่รับซาดาก็เรื่องนี้ล้วนแล้วนะครับเป็นภารกิจภายหลังออกซาดาก็ซาดาก็แล้วนะเราก็เลยอย่าลำเลิกอย่าอวดและอย่าก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นในเรื่องสอดคล้องนะครับนี่การสรุปด้วยข้อสรุปเนี่ยว่าสอดคล้องและมีลำเลิกมีมันหรือก่อความเดือดร้อนอาจารย์มันทำให้บาตรทำให้สอดคล้องมีมุขอันนี้ข้อสรุปดูเหมือนมองภาพไม่เห็นว่ามันจะโมฆะยังไงโมฆะยังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ยกอุทาหรณ์ตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพอุทาหรณ์ตัวอย่างที่อัลลอฮฺได้ระบุในคุรานนั้นแล้วเป็นรางวัลสำหรับคนที่สนิทสนมกับอัลกุรอานเมื่อได้ความรู้จากอุทาหรณ์และตัวอย่างอัลอัมซาลเนี่ยนั่นคือคนที่มีความรู้ในอัลกุรอานบรรดาบรรพชนยุคแรกอัลชาลุสซอลและตั้งแต่สมัยซอฮาบะห์เมื่อเขาได้อ่านกุรอานและได้อ่านอุทาหรณ์ตัวอย่างต่างๆเนี่ยพอเข้าใจแล้วเนี่ยเขาจะภูมิใจเพราะอัลลอฮ์ยกย่องสรรเสริญคนที่เข้าใจอุทาหรณ์ของอัลลอฮ์เนี่ยก็เป็นคนที่มีความรู้وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون นี่คืออุทาหรณ์ที่เรายกให้แก่มนุษย์ทั้งหลายในคัมภีร์แล้วไม่มีใครจะเข้าใจอุทาหรณ์นี้นอกจากอาลิมูนนอกจากบรรดาผู้รู้ฉะนั้นเป็นเกียรติที่เราจะศึกษาอุทาหรณ์เนี่ยเป็นเกียรติที่เราจะศึกษาอุทาหรณ์เนี่ยเพราะมันจะทำให้เราถ้าเราเข้าใจนะจะทำให้เราขึ้นตำแหน่งเป็นอะไรนะเป็นผู้รู้และผู้รู้เนี่ยคือไหนอ่ะอัลฟาอิลลาฮุลลซีนาอามะนูมินกุมวัลลซีนาอูตุลอิลมะดะเราะจาอัลลอฮ์จะยกระดับผู้ศรัทธาและผู้ที่มีความรู้เนี่ยดะเราะจาตหลายขั้นตัวอย่างนี้มันจะก่อให้มีประโยชน์สูงมากในความศรัทธาใจของมุสลิมของมุสลิมเพราะตัวอย่างหรืออุทาหรณ์เนี่ยมันจะให้เห็นภาพและนอกจากภาพที่ได้เห็นเกี่ยวกับหลักคำสั่งนี่ฮะมันจะได้ให้สัมผัสกับรายละเอียดที่อาจไม่สัมผัสด้วยข้อสรุปที่มีอยู่ในหลักคำสั่งมาดูเชียร์เราได้เปรียบเทียบยังไงคนที่บริจาคทานและลำเลิกนี่โมฆะยังไงกันละวิยงฟิกุมาละหุเช่นคนที่บริจาคและอวดบริจาคและลำเลิกบริจาคแล้วเนี่ยเอาก็เอาคนที่บริจาคให้เนี่ยเอามาประจานเอามากล่าวเขาเอามาว่าเขาเอามานะเอ่ยเขาเนี่ยก่อความเดือดร้อนให้แก่เขาเนี่ยเช่นผู้ที่บริจาคالذي ينفق ما له رياء الناس ฉันผู้ที่บริจาคทรัพย์ของเขาเพื่ออวดอ้างผู้คนยุนฟิกบริจาคมาละหูทรัพย์ของเขาริอาอะผู้คนริอาอะแปลว่าอวดอ้างริอาอะนี่ก็คือริยะริอาก็คือริยะบางสำนวนก็อ่านริยะริอาอันนาสอวดอ้างผู้คนกริยานี่มาจากกริยารออารอไปว่าให้คนอื่นเห็นมาจากกริยารากสังวรนี่รออามาจากเห็นคือให้คนอื่นเห็นทำให้ผู้อื่นเนี่ยได้เห็นเรียกว่ากริยาต่อมุมินได้ปฏิบัติความดีให้ใครเห็นให้อัลลอฮ์เห็นส่วนคนอื่นเผอิญถ้าเขาเห็นน่ะนี่ถ้าเขาเห็นน่ะนะถ้ามันส่งผลภูมิใจในหัวใจของเขาอยู่ว่าเออ คนเขาเห็นเรานั่นน่ะเรียแต่ถ้าหากว่าไม่สนใครเห็นไม่เห็นเนี่ยไม่สนมันไม่ส่งผลอะไรเลยในอีมานของเขาว่าคนนู้นคนนั้นเห็นไม่เกี่ยวเพราะเขาได้ทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์เลยยกตัวอย่างของคนเนี่ยที่บริจาคทรัพย์โดยอวดอ้างต่อคนเนี่ยว่าละยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรและถึงเขาก็ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกวันเกียรติมาที่ให้ตัวอย่างนะเป็นกาเฟรไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันเกียรติแล้วก็บริจาคทานเพื่ออวดอ้างคนอื่นฟะมะซะลูคนเนี้ยนะดังนั้นอุปมาเขาผู้นั้นน่ะผู้นั้นน่ะคือใครกาเฟรที่บริจาคทานโดยโอ้อวดหรืออวดอ้างอุปมาเขาผู้นั้นดังอุปมาอีกมะซะลีหินเลี้ยงที่มีฝุ่นจับอยู่บนมันนี่ชัฟวานถ้าอื่นได้มาจะได้ชัฟวานเห็นเกลียดเห็นภาพไหมเห็นเนี่ยผู้หญิงเห็นเนี่ยในวิดีโอนี้ก็เห็นนะเนี่ยนะเห็นเกลียดเอาอะไรมาวางบนหินนี่มันก็คงหล่นลื่นหล่นไม่ใช่ลื่นล้นนะไม่ใช่ลื่นเหลือล้นลื่นล้นก็ไม่อยู่ไม่เกาะเพราะมันเกลี้ยงนี่แหละชอฟวานเป็นชื่อเหมือนกันนะมันไม่ใช่ชอฟวานเพราะว่าเหมือนหินเกลี้ยงที่มีฝุ่นจับอยู่บนมันนึกภาพนะมีฝุ่นที่อยู่บนหินเนี่ยเยอะมั้ยเยอะฝุ่นน่ะทุลีฮะฝุ่นมันนิดเดียวฝุ่นน่ะมองไม่เห็นด้วยซ้ำไปแต่มันมีแน่นอนมันมีฝุ่นนะมีฝุ่นติดอยู่หรืออยู่บนหินเตียงเนี่ยฟาอัชาบะฮูวะบิดุแล้วมีฝนหนักนะไม่ใช่ฝนธรรมดานะฝนหนักก็ประสบแก่มันหัวดวงหินนี่เนี่ยอยู่บนถนนแล้วก็มีฝนแล้วมีฝนหนักเนี่ยหูฝนตกอ่ะเหลืออะไรนะมันไม่ใช่กาวตาช้างนะฮะมันไม่ใช่สก๊อตเทียบนะมันฝนน่าอะไรจะเหลือแล้วฝนหนักด้วยถ้าอะไรจะเหลือล่ะฟาตอร์ตังซอลดาแล้วไม่ทิ้งมันคือฝนเนี่ยพอมันตกมันก็เอาฝุ่นเนี่ยล้างฝุ่นไปด้วยฮะมันก็ทิ้งมันคือทิ้งหินเนี่ยไว้ในสภาพเกลี้ยงคือมันเกลี้ยงอยู่แล้วอะนะจะมีฝุ่นเกาะอยู่นิดนึงพอมีฝนตกเนี่ยตกมาเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้มันนิ่งเกลี้ยงสิ่งเนี้ยก็คือเราแล้วก็ฝุ่นเนี้ยก็คือชาบะคอแล้วก็ฝนหนักนี่ก็คืออะไรการอวดอ้างล้มเลิกสิ่งที่มันสวนกับศีลธรรมหรือศีลปะของการทำอิบาดะห์มันก็กวาดล้างไอ้ฝุ่นเล็กน้อยที่มันเกาะอยู่นี่มันกวาดล้างไปหมดฟาตอร์ตะฮูซอลดาแล้วได้ทิ้งมันไว้ในสภาพเกลี้ยงลายักบิรูนาอะลาชัยอ์มิมมากะซะบูพวกเขาไม่สามารถที่จะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่ขนขวายไว้โอ้โหที่ขนขวายไว้เนี่ยบางคนเขาอ่านนี่ขวนมันขวนก็ขวนขวนขวายถ้ามันเป็นไรฝุ่นกับสิ่งที่เราได้ขนขวายไว้เนี่ยก็คือส สตังค์ที่บริจาคเคยบริจาคใช่ไหมเนี่ยทั้งหมดนี่เคยบริจาคไหมน้องๆ นี่เคยบริจาคไหมไม่เคยทำงานมีรายได้เคยบริจาคไหมเคยนะตอนบริจาคเนี่ยรู้สึกอุ้ยทำอะไรยิ่งใหญ่นะใหญ่มากอุ้ยทำอะไรที่มันมีค่าเพราะอะไรตังได้มาทันทีนะแทนที่จะเอามาใช้แทนที่จะเก็บสะสมไว้นี่เรานะเสียสละให้คนอื่นดูขั้นตอนอะตั้งแต่สะสมมาตั้งแต่ขยันหาเงินมาเนี่ยจนได้มาแล้วก็เสียสละไปอีกแล้วก็เราหวังว่าที่ทำดีเนี่ยมันจะได้ดีมันจะมีตอบแทนแต่เราพลาดไปอวดไปลำเลิกไปทำอะไรเล็กน้อยเนี่ยมันไม่เข้าท่าก็เที่ยงไปหมดและยูรู้นะอะไรใช่มิมันก็ชั่วโมงสิ่งที่เขาได้สะสมขยันทำมาแต่ละขั้นตอนนี่นะเอามาคืนไม่ได้แล้วเหมือนฝุ่นที่มันอยู่บนเนี้ยอยู่บนหินเที่ยงเนี่ยพอฝนหนักเนี่ยตกแล้วเนี่ยมีที่ไหนอ่ะความสามารถศักยภาพใครอะไรในโลกนี้เนี่ยที่จะเอาฝุ่นนี่มาคืนมาวางบนหินอีกทีนึงเป็นไม่ได้มีผลนึกภาพกันแล้วอ่ะไอ้ฝนนี่ความสามารถของฝนที่จะกวาดล้างฝุ่นเนี่ยมันมีอย่างไรลายกดิรูนาลันไม่สามารถจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาขึ้นมาไม่ได้ฝุ่นนี่มันหายเกลี้ยงไปแล้วไปแล้วไปกับน้ำแล้วน้ำท่วมไปหมดไอ้ที่ว่าหินที่มันเกลี้ยงนี่เพราะอะไรเกลี้ยงแล้วไม่หยาบนะเพราะอะไรรู้ไหมน้ำก็น้ำนี่ทำให้หินนี่มันเกลี้ยงแล้วยิ่งมีฝุ่นนี่มันจะเหลืออะไรหินที่มันหยาบหินที่มันหยาบมันถูกกระแทกน้ำมันกระแทกไปกระแทกมาเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยมันเกลี้ยงแล้วฝุ่นแล้วก็ฝุ่นนะมันอะไรจะเหลือล่ะที่เอามายกตัวอย่างนี้จะได้เห็นความรุนแรงความร้ายแรงของการนำเนื้อการกระทำเนี่ยมันอันตรายต่อสภาพของขนาดไหนอัลลอฮฺนั้นจะกลุ่มอัลกัฟรีนอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงแนะนำแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาอย่างพวกนี้ผมชอบเหลือเกินทำไมมันมีคำตอบมันมีคำตอบทำไมอะคาเฟนนี่อัลลอฮ์ไม่ให้ฮิดายะห์ได้ยินบ่อยคาเฟนนี่ทำไมอัลลอฮ์ไม่ฮิดายะห์เรานี่อัลลอฮ์ให้เนี่ยเกิดมาในครอบครัวมุสลิมเนี่ยเขาเนี่ยเกิดในครอบครัวกันไม่ได้เกิดเป็นการก็เป็นคำไม่อัลลอฮ์ไม่ได้คำตอบมันอยู่ในคำถามทำไมอัลลอฮ์ไม่ได้แก่คนกันเพราะเขาเป็นการนั่นไงอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ไม่ฮิดายะห์กับคนที่เลือกจะเอากุบลแล้วก็เขาจะเอากุบลนี่อัลลอฮ์จะบังคับให้เป็นนู่นเป็นนี่ยังไงอัลลอฮ์นี่เป็นผู้ทรงยุติธรรมนะถ้าคนทำความชั่วโดยถูกบังคับนี่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษถ้าจะถูกบังคับให้อีหม่านนี่มันจะมีค่าหรอมีค่าไหมไม่มีค่าถูกบังคับเนี่ยอัลลอฮ์ไม่บอกว่าเราชาอัลลอฮุละฮะดันนาชะญะมีอะถ้าอัลลอฮ์ประสงค์นะจะให้นาชมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้รับฮิดายะห์หมดอัลลอฮ์ก็ทำได้ทุกคนเนี่ยเป็นมุสลิมอัลลอฮ์ทำได้ไม่ด้อยศักยภาพทำได้แต่อัลลอฮ์ต้องการให้ผู้คนให้มนุษย์เนี่ยมาเองด้วยเจตนาของตัวเองพอเลือกแล้วโอ้อัลลอฮ์เนี่ยฉันอยากจะรับฮิดายะห์อยากจะรับฮิดายะห์เชิญเลยมาเลยก็ให้ฮิดายะห์แต่ถ้าเขาเนี่ยเป็นการเลือกกูฟอร์ดในอย่างนั้นน่ะขยันหน่อยสิคิดหน่อยสิขยับตัวหน่อยเนี่ย ดูสิพวกนี้เขาไม่บูชาเจ้าเวทเนี่ยไม่คิดนะใช้สมองไม่เอาฉันจะไปซื้อจากดูคำละใช้หมองชีใช้สมองใช้ก็ไม่อยากจะใช้เปิดหัวใจหน่อยจะคุยเรื่องศาสนาเรื่องพระเจ้าเปิดหัวใจคุยกับพระนะเปิดหัวใจหน่อยคุยเรื่องพระเจ้ารูปนี้มีพระเจ้าที่จริงอะนะที่จริงอะนะผมมารู้ว่ามีพระเจ้าแต่ว่าพุทธเจ้านี่บอกว่าเรื่องพระเจ้านี่ไม่สำคัญหรอกฉันก็ไม่ต้องศรัทธาเลยก็ไม่เอาเจ้าบอกว่าเปิดหัวใจจะเปิดยุ่งเรื่องพระเจ้ารู้แต่ไม่เอาแล้วอัลลอฮฺจะให้ยังไงก็เขาไม่เอาวัลลอฮุลาอะฮลิลกอมัลกาฟิรีนอัลลอฮฺในบทประโยคนี้ทำนองนี้เพราะอุปมาหรืออุทาหรณ์เนี่ยได้เปรียบเทียบระหว่างคนที่บริจาคทานโดยกุรอานเนี่ยนายกตัวอย่างคือกาเฟสที่บริจาคทานกาเฟสที่บริจาคทานนี่ไม่ได้อะไรเลยแสดงว่าในเนื้อหาอุทาหรณ์เนี่ยมันมีการเปรียบเทียบสองขั้นขั้นแรกเปรียบเทียบมุสลิมที่บริจาคทานและโอ้อวดเนี่ยเหมือนกาเฟรที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และบริจาคทานและโอ้อวดกาเฟรที่บริจาคทานและโอ้อวดนี่นะไม่ได้ถ้าไม่ต้องอวดนะก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะกาเฟรมุสลิมก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่ามุมินมีศรัทธามีความศรัทธาแต่มีลำเลิกมีการก่อความเดือดร้อนให้ผู้รับบริจาคเนี่ยก็ไม่ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันและอีกขั้นหนึ่งก็คือเปรียบเทียบในสิ่งที่มันเห็นในธรรมชาติฝุ่นที่มันเกาะบนหินเกลี้ยงน้ำฝนตกหนักมันกวาดล้างไปหมดไม่เหลือถนนสะบักก็ที่มีผลบุญสะสมอย่างดีชาเนี่ยขยันหาตังค์นี่ทำมาหากินแล้วก็เอามาบริจาคมาเสียสละทุกขั้นตอนนี่ที่กว่าเหนื่อยกว่าจะได้เราหวังในผลบุญแต่เราไปพลาดไปโอดตรงนู้นไปอ้างตรงนี้มันก็ทำให้เกลี้ยงอิมามอิบนุกะซีรเนี่ยผลที่จะเกิดจากการลำเลิกและการก่อความเดือดร้อนถ้าผลอันมันมีวันอะไรการลำเลิกการก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้รับบริจาคเนี่ยอิบนุกะซีรบอกว่าอัคบาระอันนัสซะดะกะตะตะบุตุลبما يتبعها من المن والأذى الله يبقى صدقاني من جموك حقلي من دون شيء تتعلم ما سنك لم لك لك عن قوام دعوني كفورة برجع فما بقي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى كلمنا عن صدقاني من الغلل من دون شيء تتعلم لك لك قوام دعوني كفورة برجع وكذلك أعمال المرائين كما لا ผลงานของผู้อวดตะฮะบัวตะมะฮิลุอินดัลลอฮ์มันจะพลาดไปมันจะหายไปณที่อัลลอฮ์หมายถึงว่าอัลลอฮ์จะไม่รักษาอัลลอฮ์ไม่เก็บไว้อัลลอฮ์ไม่เอาละวะอินซะฮะระละฮุมอะมาลุนฟีมายะรันนาสกัตตุรถึงแม้ว่าผู้คนเนี่ยจะมองว่าคนนี้เป็นบริจาคคนนี้เป็นคนทําความดีคนอื่นนี่ก็เห็นเหมือนที่เราเห็นฝุ่นเกาะบนหินเกลี้ยงเนี่ยคนก็เห็นคนก็สรรเสริญคนก็ยกย่องคนก็เอ่ยชื่อเอ่ยนามเอ่ยเรื่องของเขาเนี่ยโอ้คนนี้ทำบุญมากเหลือเกินอันตรายของการละเมิดเนี่ยไม่ธรรมดาในกุรอานมีแค่อัลลอฮ์บอกว่าทำให้ซอดาก้อนี่นะคนหนึ่งบริจาคเงินฉีดสองล้านเยอะไหมเยอะเอาอย่างนี้ดีกว่ามีผู้นำประเทศบางผู้นำประเทศเนี่ยผมว่าข่าวออกว่า แล้วก็ท่านได้บริจาค50ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างมัสยิดประเทศยุโรปจากเงินส่วนตัวของท่านออกทุกช่องเลยที่จริงอยู่นะทั้งพ่อทั้งแม่ยังไม่มีเงินส่งตัว50ล้านดอลลาร์ผู้ย่าตายาโซเนี่ยอันนี้มึงนอกนะพูดถึงมึงนอกผู้ย่าตายายเขาเนี่ยอยู่ในทะเลทรายเนี่ยกินนมแพะไม่เคยเห็นดอลลาร์หรอกแต่เนื่องจากว่ามีน้ำมันนะก็เลยจากที่นี่ระหว่างกระเป๋าของรัฐเนี่ยกับกระเป๋าส่วนตัวเนี่ยมันไม่มีขอบเขตคนที่เย็ดไม่หมดไม่แยกจะเป็นกระเป๋าใหญ่กระเป๋าควบคุมกระเป๋าของรัฐของประชาชนงบประมาณแผ่นดินและกระเป๋าของท่านและครอบครัวของท่านด้วยควบคุมหมดเพราะว่าแกหยิบนี่มันก็กระเป๋าเดียวอ่ะนะเขาก็เรียกว่าตัวเงินส่วนตัวของท่าน50 ล้านดอลลาร์แล้วก็ท่านก็ออกเวทีไหนนี่ก็ประเทศนี้ดีนะผมเคยบริจาคให้เขา50 ล้านดอลลาร์มันดีเพราะฉันบริจาคให้มันมันดีนะเพราะฉันบริจาคให้มัน50 ล้านดอลลาร์หายหมดอันนี้ยกตัวอย่างแค่นึกภาพนี้นี่มันก็โอ้โหกุ้มใจเหลือเกินเลยทำความดีขนาดนี้แล้วก็พอพิมพ์หนึ่งแค่พูดนึงด้วยโอ้มันมีความมันนะมีความสุขก็อวดนิดนึงไปหมดเลยแต่ที่มันอันตรายมากกว่านั้นมีสุนัขล่าสุนัขเด็กเอาในฮาริสบุรีมันไม่ใช่อีกเรื่องนี้เป็นเรื่องอับบาสเป็นนบีกล่าวว่าลายบุคุลจันนตมุดมีนุขมรินจะไม่เข้าสวรรค์เลยคนที่ติดสุราติดเหล้าเทียบได้คนที่ติดอะไรฮะติดสิ่งมึนเมาเงินเมาการไม่เสียสติอันเนี้ยเสียสุขภาพติดสุราติดยาเสพติดติดบุหรี่เกรงว่าจะเข้าด้วยเวลาคนลีวาลีได้หิและคนที่ฝืนทำร้ายแก่บิดามารดาเวลามันนานและคนที่ชอบโอ้อวดชอบโอ้อวดอามันของเขาเชคอัลบานีบอกว่าสุฮีไม่เข้าสวรรค์แต่นี่ก็เฉียวละอุลามะนี่ตีความบอกว่าไม่เข้าสวรรค์เลยคือคนที่ถือว่าที่เขาทำเนี่ยไม่ผิดเขาเรียกอิสติฮลาลทำด้วยความเชื่อว่ามันไม่ฮารามกินเหล้านี่ไม่ฮารามจะกินกินอยู่นั่นน่ะไม่เข้าสวรรค์ทำไมกูฟังละมุรตัดแล้วไม่อยู่จริงคนที่กินเหล้าแล้วก็ไม่เห็นว่าเหล้านี่มันฮารามนะมุตะไม่ใช่แค่คนทำกับบิรบาบใหญ่คนที่ทำร้ายร่างกายบิดามารดาแล้วไม่ถือว่าทำบาปทำผิดเลยนะมุตะไม่ใช่ความผิดหรือบาปใหญ่นะมุตะเลยเชื่อว่าความผิดของเขาเนี่ยไม่ผิดหรือคนที่พูดอวดอ้างความดีหรือบริจาคของเขานะแล้วไม่เห็นหรือไม่เชื่อหรือไม่ตระหนักว่ามันฮารามเนี่ยพวกนี้ไม่เข้าสวรรค์เลยเพลงนี้น่ะถูกต้องคือแต่เราเชื่อว่าคนที่ดื่มเหล้าหรือติดเหล้านี่นะไม่ใช่มุรตัดถ้าเขาเชื่อว่าเหล้าเนี่ยมันฮารามหรือคนที่เชื่อว่าฝืนบิดามารดาทำร้ายร่างกายบิดามารดานี่มันฮารามแต่ก็ทำก็ถือว่าบาปใหญ่แต่ไม่ใช่มุรตัดคนนี้โอ้อวดรู้ว่ามันฮารามมันไม่ถูกต้องแต่ก็ชอบอวดนั่นไม่ใช่มุรตัดไอ้คนนี้ไม่มุรตัดนี่นะอาจจะเข้านรกชำระแต่ต้องเข้าสวรรค์ใช่ไหมไอ้นบีบอกว่าไม่ได้เข้าสวรรค์มันก็ต้องตีความอ๋อตีความว่าไอ้ที่ติดเหล้านี่คือคนที่ติดเหล้าดื่มเหล้าแล้วก็ไม่เชื่อว่ามันฮารามไอ้คือจะตีความผู้กระทำหรือตีความเรื่องไม่เข้าสวรรค์เนี่ยหมายถึงว่า ถ้าเป็นผู้ที่ดื่มเหล้าและเชื่อว่ามันฮารามนะหรือทำร้ายร่างกายบิดามารดาและเชื่อว่าฮารามหรืออวดและเชื่อว่ามันฮารามไม่เข้าสวรรค์ชั่วคราวอย่างนี้มันก็ไม่ผิดกับหลักอื่นๆว่าคนที่ทำบาปใหญ่ถึงแม้ว่าจะเข้านรกแต่ก็ต้องเข้าสวรรค์สักวันหนึ่งแต่นี่เราก็ไม่เข้าสวรรค์ออกมาอย่างนี้ชั่วคราวจะไม่เข้าสวรรค์เมื่อที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกผู้หญิงประเภทผู้หญิงประเภทหนึ่งที่ท่านไม่เคยเห็นยังไม่เห็นก็คือผู้หญิงที่ทำทรงผมเนี่ยเหมือนอะไรนะโหนกอูฐนะแล้วก็สวมเสื้อผ้าที่เหมือนเปลือยกายเสื้อผ้าเหมือนเปลือยกายไม่ต้องอธิบายเยอะนะผมไม่ชอบนะเหมือนดีเห็นอะไรเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะไปถึงไหนแล้วเนี่ยนบีบอกว่าลายจิตนะลายดุขุนนัลจันนะตะวะลายจิตนะริฮะไม่เข้าสวรรค์ไม่ได้กลิ่นสวรรค์ด้วยซ้ำไปแต่คือผู้หญิงที่ไม่สวมหิญาบหรือแต่งตัวแบบเลื่อยกายแต่งตัวแล้วก็เห็นเหมือนกับเห็นหมดนั่นนะถ้าเชื่อว่ามันฮารามเชื่อว่ามันฮารามนะแต่ทำนั่นนะไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้กลิ่นสวรรค์ชั่วคราวแต่ถ้าเชื่อว่ามันฮาลาลนี่มีอะไรนี่ชาวบ้านเขาว่านี่ว่าในคุ้มยามนี่มันเป็นหลักการพิษที่ไหนยังไม่เห็นพิษพวกนี้มันมู่มันมีเรื่องอิสลามนี่เป็นศาสนาสะดวกศาสนาง่ายพวกนี้ไม่ได้ผ่านการศึกษาอย่างนี่แหละนี่เราไม่เข้าสวรรค์เลยไม่ได้กินสวรรค์เลยแต่แบบนี้แหละนะที่จะได้เข้าใจอายะต่อมานี่ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแต่ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งจากอายะนี้ที่เราศึกษาถึงเนี่ยพูดถึงมารยาทของการบริจาคแต่ยกตัวอย่างให้ทราบซึ้งให้สัมผัสกับความลึกซึ้งของมารยาทนี้ว่ามาซัลลัลลีนยุนฟิกูนอัมวาลุบิติฆออมรบาติลลาฮิวะตัสบีตันมินอันฟุชฮิมกะมะซัลจันนะตินบิรับวะอะศาบะฮาวาบิฟะอาตัตอุกุลาฮาดิอะฟัยนฟะอินลัมยุซิบฮาวาบิลฟะตัลลัลลอฮุบิมาตะอ์มะลูนบะชีรยกตัวอย่างคนที่บริจาคละโอ้วนอันนี้จะยกตัวอย่างคนที่บริจาคและไม่อวดว่ามาซาลุลลดีนยุนฟิกูนอัมวาลุฮุมลาอุบะมาบันดาฮูบริจาคทรัพย์ของพวกเขาอิบติฆออัมรฎอติลลาฮ์เพื่อแสวงหาความพึงใจของอัลเลาะห์ขอพระทัยของอัลเลาะห์แสวงหาความเมตตาของอัลเลาะห์แสวงหาผลละบุญจากอัลเลาะห์เท่านั้นابتغاء مرضات الله سنعي شوان هاب قام جاي قام بن جاي قو الله سنعي نقام بجي برجع อะไรที่มันกดดันให้เราบริจาคเกรงใจเขาถ้าเขาไม่กดดันนี่คงไม่บริจาคมั้งถ้ามีอะไรกดดันถ้ามีสิ่งแวดล้อมผลักดันให้เราทำโดยในเนี้ยของผลบุญที่เราต้องการจากอัลลอฮ์นี่มันไม่มีในจินตนาการนั่นน่ะไม่ใช่ไม่บริสุทธิ์บางครั้งเนี่ยเราก็มันก็เป็นการกดดันที่นะผมไปใต้นี่เจอเรื่องแตกไปก็เจอนะแม้กระทั่งฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันนี่ก็มีหมดขันน่ะมันสุกอ่ะขันเยอะเลยอ่ะหน้ามิมบัตเนี่ยบางที่ก็ไม่ใช่ขันนะบางที่เป็นโคมกะละมังโคมเล็กๆเนี่ยนะ ก่อนอิหม่ามขึ้นมิมบัตที่ผมเห็นนั่นน่ะที่ปกติก่อนอิหม่ามขึ้นมิมบัตก่อนขึ้นบ้านนี่นะเขาก็จะตะเวนนะแจกขันเนี่ยดูเหมือนบางคนถูกบีบอ่ะถูกบีบให้บริจาคไอ้ที่คนที่ไม่บริจาคนี่น่ายกย่องนะนะขันถึงไอ้นี่ไอ้ขันเนี่ยถึงมือทั้งทีนะถึงแกแล้วแกไม่สามารถหยอดอะไรในใจส่งคนอื่นโอ้สุดยอดเลยแสดงว่าคนนี้ยากจนจริงหรือกูไม่จ่ายแบบเนี้ยไม่จ่ายอะยากจนจริงๆอะมันจ่ายไม่มีเงินจะมีจะให้แค่บาทนี้ก็มีแต่มีคนที่บอกว่าเออมาทั้งปีเนี่ยก็หยอดซะหน่อยนึงก็ได้ยินกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งบาทเดียวถือว่าจ่ายไปแล้วมั้ยจ่ายไปแล้วนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะทำบางครั้งบางคราวเนี่ยพอได้นบีเคยเรียกร้องให้บริจาคต่อหน้าท่านเฉพาะกิจคนเผ่าหนึ่งมาจากต่างตำบลเนี่ยเสื้อผ้าไม่มีกินไม่มีเลยเข้ามานบีสงสารเขามากนบีเนื่องด้วยความสงสารเนี่ยโมโหว่ามีได้ไงอะมุสลิมในสภาพนี้เนี่ยไม่มีกินอะนบีก็เรียกซอมาเรียกเข้ามาสิพบมาว่าก็บริจาคอย่างนี้เลยฮะบริจาคอย่างนี้เลยเขาก็เอามานี่มาวางต่อหน้านบีตอนแรกก็ไม่มีใครบริจาคนายกบริจาคต้องบริจาคคนก็มีต้องบริจาคอันนี้ต้องบริจาคก็มีคนหนึ่งเดินมาจากซอกสุดท้ายเนี่ยหิ้วกระสอบมีอาหารคงมีข้าวสาลีมีอะไรที่เป็นของกินนะหิ้วต้นเขาบอกว่าจนกว่าแทบแดกไม่ไหวแล้วหนักมากแล้วก็มาวางคนแรกเนี่ยพอสดก็แล้วเนี่ยคนอื่นก็เริ่มทยอยมาทุ่มเทมาสดก็ต่อหน้าท่านนั้นนบีก็สรรเสริญคนแรกสดก็นี่เฉพาะกิจแต่ไม่ใช่ทุกครั้งกลายเป็นประเพณีเป็นกิจวัตรมาก่อนก่อนขึ้นมิมบัตนี่ก็ต้องมีดูเหมือนว่าไม่อันที่มันกดดันเนี่ยบีบบังคับขึ้นซองไม่ใช่ทรมานจริงๆอ่ะทรมานจริงๆคือบางครั้งก็อยากบริจาคบางก็อยากบริจาคแต่พอได้ซองเนี่ยอึดอัดบางครั้งก็ไม่อยากบริจาคทำไมเพราะดูองค์กรนั้นไม่น่าบริจาคไม่น่าช่วยเลยช่วยคนอื่นดีกว่าก็ได้ซองก็มันบีบบางครั้งนี่นะซอดาเกาะเนี่ยเรารู้ว่าไม่มีผลบุญเพราะเรารู้เชื่อวันนี้ไม่ได้บริจาคเพื่ออัลลอฮ์บริจาคเพราะเกรงใจถึงบอกว่ามันทรมานเหลือเกินทรมานเหลือเกินศาสนาก็สอนให้เราเนี่ยบริจาคอิบริกีกออัมรดอติลลาห์แสวงหาความพึงใจของอัลลอฮ์ไม่ใช่เท่านั้นนะครับว่าจะสบีจะมีนามผู้ชิมและเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่ตัวของพวกเขาเองนั้นแต่สบีจะมั่นคงมีนามผู้ชิมนี่เอาละมาเขาตากจานอธิบายกันเยอะแต่สบีจะเขาบริจาคเพื่อแสวงหาความพอพระทัยสักหน่อยแล้วก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่ตัวของพวกเขาความมั่นคงไงความมั่นคงในอีมานนี่เป็นข้อมูลไปการทำความดีบริจาคทานเพื่อเพิ่มพูนอีมานวันนี้เรารู้สึกอีมานมันลดลงด้วยนะบริจาคก่อนเข้ามัสยิดนี่ก็หยอดเห็นคนยากจนนี่ก็หยอดทำไมอ่ะคืออยากได้ผลบุญและอยากให้อีมานนี่มั่นคง เพิ่มพูนแต่ดีแต่มีอันที่สุดในอายะอีกอายะหนึ่งสุรษอันนิสาอัลลอฮฺได้บอกว่าแล้วอันนั้นถ้าลูมายูอาบูนบีละกันละขยรละหัวฉันจะสิ่งถ้าพวกเขาคือบรรดาผู้ศรัทธามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้ทำในสิ่งที่พวกเขาใช้ถูกใช้ทำแล้วมันจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่เขาและเป็นการดีปฏิบัติตามหลักการมันจะสร้างความมั่นคงบทเรียนนี้สำคัญเพราะฉะนั้นนบีบอกว่ามานะกอซามานุมินซอดะกะบริจาคทานนะจะไม่ทำให้ทรัพย์ของท่านนี่นะลดลงอันนี้คือวิชาเลขของท่านนบีบริจาคมีอยู่100บาทบริจาคไป5บาทนบีบอกว่าไม่ลดแต่ที่เราเรียนกันมาโดยตลอดทั่วโลกเขาบอกว่าลดหายไป5บาทแน่นอน100ลบ5เนี่ยก็95แต่อยู่ก็ไม่นักก็ไม่หายมันก็เหมือนวิชาในโลกนี้ที่สอนอันนี้ต้องศึกษาแบบนี้ทำงานแบบนี้จะได้เจริญจะได้ประสบความสำเร็จแหมคนนี่ไงมัวแต่นี่ไงวิชาว่าแต่ก็อะไรงานนู่นก็ไม่ทำงานพอทำงานแล้วนี่ก็ไม่รับสินบนแล้วมันยังนึกจะทิ้งแต่ทำท่าเป็นอลิมเหลือเกินแล้วมันจะรอดแบบนี้อะไรก็บอกว่าให้ทำอะไรก็ทำไม่ได้จะรอดไหมนี่แต่วิชาในโลกนี้บอกว่าอย่าเป็นพวกประเภทนี้เนี่ยมันไม่อยากประสบความสำเร็จก็ใช่ความสำเร็จแบบนี้เนี่ยมันตรงข้ามกับสวรรค์ตรงนี้มันจะเอาสวรรค์มันไม่เอาความสำเร็จของโลกดุนยาแต่วิชาในโลกนี้บอกว่าไม่ต้องเอาสวรรค์เอาความสำเร็จในโลกดุนยานี้มันก็แบบนี้แหละอย่าไปบริจาคให้เยอะนะเดี๋ยวมันเดินตังมันน้อยนบีบอกว่าบอกกับบิลาลอัฟิกบิลาลวะลาตักชะมินซิลอาร์ชิอิกลาลบิลาลเอ้ยบริจาคเถอะและอย่าเกรงอย่ากลัวว่าเจ้าจะยากจนหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะงดการเมตตาการให้หรือการเพิ่มพูนไม่ต้องกลัวบริจาคและเชื่อในความเพิ่มพูนในการเพิ่มพูนของมัสยิดท่านบริจาคท่านทำความดีทุกประการนี้และเชื่อว่าความดีนั้นน่ะมันจะเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตของท่านคนเดี๋ยวนี้เขาคิดตรงข้ามไว้คราวสิมันเดือดร้อนหรือไม่มั่นคงทำไมแล้วก็ทำงานไม่ได้แล้วก็เขากันเล็กกันแดงมันไม่มั่นคงแต่อัลลอฮ์ได้บอกนบีได้บอกว่าทำความดีปฏิบัติตามคำสั่งใช้มันจะสร้างความมั่นคงแต่ความมั่นคงที่เราได้มองเนี่ยมันไม่ใช่ความมั่นคงที่คนอื่นเขาเอื้อให้คนที่ต้องการความมั่นคงจากมนุษย์นี่นะเขาก็ติดอยู่กับมาตรฐานของมนุษย์แต่คนที่ต้องการความมั่นคงจากอัลลอฮ์เนี่ยเขาคิดอีกอย่างคำนวณอีกอย่างไอ้ถึงแล้วอัลกุรอานเนี่ยได้สอนให้เราคิดพิจารณาคำนวณอีกระบบหนึ่งคิดไม่เหมือนคนอื่นเหมือนอะไรเหมือนกุรอานคนอื่นคิดยังไงคนอื่นก็ไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้ศึกษากุรอานก็คิดอย่างนี้แต่คนที่อ่านฮะดีษของนบีอ่านอะไรก็เกิดกับเรื่องศดะกะห์แต่คนที่ไม่เคยศึกษาเลยเขาจะคิดยังไงเขาจะคิดยังไงคนเหล่านี้ผู้ศรัทธาที่บริจาคแสวงหาความพอพระใจจะรับสวรรค์นวตาและเพื่อเกิดความมั่นคงแก่ตัวพวกเขาเองนั้นแต่เมื่อไซริเจนนะที่เดือดระบวดังอุปมาสวนแห่งหนึ่งณที่เนินสูงสวนนี่มันไม่ได้อยู่ในที่ราบนั้นมันอยู่บนเขาหนึ่งซึ่งอยู่บนเขาเนี่ยก็มีส่วนมีสิทธิ์ที่จะได้บรรยากาศได้อากาศที่ดีกว่านะและจะมีความสง่างามมากกว่านะใช่ไหม ผมนี่ชอบมากนะภูเขาที่มีต้นไม้เนี่ยถือว่าเป็นมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เราสร้างไว้ในโลกนี้เห็นภูเขาต้นไม้นี่มันงอกออกมาจากหินน่ะเป็นเรื่องแปลกจริงๆหินจริงๆนะออกมาจากหินนะไม่ใช่ดินนะเป็นหินนะแล้วก็ออกเรื่องว่าดังอุปมาสวนแห่งหนึ่งอยู่บนเขาบนหนึ่งสูงอาซาบะฮาวาบิลุนซึ่งมีฝนหนักเหมือนกันนะวาบิลุนฝนหนักประสบแก่มันเห็นภาพนู้นนะอันนู้นหินเตี้ยงและมีฝนเหมือนว่าที่เขาบริจาคนี่ไม่มีค่าเลยนะเหมือนฝุ่นไม่มีค่าเลยเพราะมันลำเลือกไงพอเจอฝนไม่ต้องฝนหนักนะครับเพราะฝนนิดเดียวนี่มันก็ไปแล้วแต่นี่เจอฝนหนักเตี้ยงเลยเพราะมันไม่มีค่ามันแค่ฝุ่นแต่นี่สูงแล้วเจอฝนหนักไอ้นู่นน่ะมันเจอฝนหนักเลยเตี้ยงไปแต่นี่เจอฝนหนักอัศบะฮ์วะดุสะอัลตะทุกะลาอุกุลาบิอะฟัยแล้วมันก็นำมาซึ่งผลของมันสองเท่าฝนตรงนู้นน่ะก็คือเรื่องลำเลิศเรื่องแต่ฝนตรงนี้น่ะคือการทดสอบการทดสอบได้ตังมาน่าจะเก็บบ้างไหมไม่เก็บไปบริจาคให้เขาหลังจากบริจาคแล้วนี่ป่วยเอาไปหาหมอไม่มีไปหาอุดทนมีทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบก็มีตังแล้วบริจาคทำไมอ่ะเสียบริจาคเจตนาต้องไม่บริจาคอัลลอฮ์ทดสอบก็ได้ผลละบุญสองเท่าทดสอบไม่ขาดทุนคนที่บริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยไม่ขาดทุนโดยเด็ดขาดสะเอตตุกุลาบิอาไซก็เหมือนสวนที่ได้รับฝนหนักนี้มันก็จะเพิ่มพูนได้เกิดความดีฟะอินนัมยุซิบฮาวาบิลุนฟะตันแต่ถ้ามีได้มีฝนหนักประสบแก่มันฟะตันก็มีฝนโรยหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ฝนหนักนี่มันก็อย่างน้อยนี่มันก็จะได้ฝนเล็กน้อยนี่นะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันหมายรวมว่าซอดาเกาะห์ที่บริสุทธิ์นะที่มีอิคลาสนี่นะไม่มีการขาดในอะไรเลยถึงแม้ว่าผู้บริจาคนี่จะประสบอะไรก็ตามแค่มันจะว่าอะไรก็ตามเหมือนสวนบนเขานี่เจอฝนขนาดไหนแค่ไหนมันก็เป็นประโยชน์ไม่เหมือนหินที่เจอฝนหนักหรือไม่หนักนี่มันก็แย่ล้มเหลวเพราะมันแค่ฝุ่นไม่มีคุณค่านะครับอัลลอฮฺบิมาตะอ์มะลูนบะศีรและอัลลอฮฺนั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันอยู่เหมาะที่สุดนะครับที่จะเอาพระนามของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามาเตือนสติอัลลอฮฺทรงเห็นใช่ไหมเพราะเรื่องอิคลาสเรื่องแสวงหาความพอพระทัยของอัลลอฮ์มันอยู่ที่ไหนในหัวใจที่ใครจะรู้ไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นการเตือนสติว่าเรื่องอิคลาสบริสุทธิ์ใจนี่นะมันไม่ใช่เป็นการอ้างเหมือนกันบางคนนี่นะไม่รู้ผมว่าเพราะว่าบางครั้งนี่เนี่ยเราเนี่ยเขาอะนะคือไม่รู้สึกตัวเองเมื่อวานนี่ผมไปบริจาคนี่ผมก็ไม่อยากจะบอกกับใครนะผมอะไรแบบนี้อะไรทำนองนี้ผมก็ถูกถามบางครั้งก็ถูกถามชิดเมื่อคืนนี่ผมละหมาดดึกละหมาดเที่ยงมืดเลยเลยนะผมไม่บอกใครนะผมรู้สึกความดีเนี่ยเราต้องศึกษาวิธีปกปิดโอกาสปกปิดแล้วไม่บอกนะถ้ามีเนี่ยทำถ้ามีประโยชน์ในการเผยศาสนาอนุโลมไม่กระทบความบริสุทธิ์ไอ้กระทบความบริสุทธิ์ ถ้ามีประโยชน์ทางศาสนาไม่อยู่แล้วก็ต้องปกปิดหมดเลยนะมิจฉุกไม่มีใครเห็นเลยถึงแม้ว่าจำเป็นต้องไม่ได้เลยถ้าไม่งั้นโมฆะไม่ใช่ถ้ามีเหตุผลนี่นะเปิดเผยได้ไอ้ที่อวดนี่หมายถึงตั้งใจอวดแต่นี่ไม่ได้ตั้งใจนี่พูดที่บอกนี่เพราะมีเหตุผลแต่ถ้าเหตุผลเราต้องศึกษาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนอย่างนั้นก็ดีนะคุณดีคุณมีอะฮัดมินกุมคอรีอะคนหนึ่งคนใดในพวกจงให้มีคอรีอะที่น้องจำไว้เลยนะคำนี้คอบีเอ๊ะคอบีอะของซ่อนของปกปิดเป็นว่าอะไรปกปิดไม่มีใครรู้เลยพวกท่านจงขยันทำอะไรที่ไม่มีใครรู้เลยนอกจากตัวพวกท่านและอัลเลาะห์เองที่บอกกับพี่น้องว่าเราต้องมีในส่วนเนี้ยทำนะแล้วก็เมียไม่รู้ลูกไม่รู้สามีไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยอัลลอฮ์รู้จริงขอมีใครไม่มีใครรู้เลยบางคนที่ส่วนอาบัติของเราส่วนมากของรู้หมดแต่พยายามนี่แหละเนี่ยไม่มีความสุขไม่มีความอดอิ่มอริดอร่อยในการทำไมบ้างนะมากไปกว่าการที่เราปกปิดความดีโดยไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยรู้เลยเป็นสิ่งที่ทำยากและเป็นสิ่งที่รักษายากแต่มีความสุขมากปกปิดไม่มีใครรู้เลยนบีเรียกร้องบอกว่าให้มีความดีไม่มีใครรู้เงินมีความจะหายไปไหนก็ไม่รู้หายไปไหนก็ไม่รู้ต้องไปบริจาคนี่สิมากที่สุดคือเป็นสิ่งที่อยู่กับความสามารถของเราเราเนี่ยเวลาจะทำความชั่วบางครั้งนี่นะโอ้ยมานะในการปกปิดนะไอ้ที่มันชั่วใครจะรู้ใครจะรู้เลยแล้วทำได้ชิ้นทุกอย่างเลยนะพวกนี้แต่ความดีเนี่ยเราไม่เคยพยายามไม่เคยพยายามอิหม่ามอิบนุกะซีรเลยบอกว่าอามัลมุอ์มินมิซลุญันนะติลยะนีอะห์อามัลของมุอ์มินเนี่ยการปฏิบัติของผู้ศรัทธาเปรียบเสมือนสวนที่สง่างามهذا مثل المؤمنين المنفقين นี่คืออุทาหรณ์ของผู้ศรัทธา المنفقين ไม่ใช่ منافقين นะคนละอย่างกันนะอันนี้เดียวนี่ไปคนละเรื่องกันเลยนะ منفقين มาจาก انفاق เนี่ยอันนั้น منافقين มาจาก نفاق คนละอย่างกันเลยนะอย่าไปสับสนนะมันมีคนบอกว่าเช็คว่าพวกมุมินเราเป็นมุนาฟิกไม่ใช่เป็นมุนฟิกีนอันนู้นมุนาฟิกีนคนละอย่างนะครับอุทาหรณ์ของบรรดาผู้ศรัทธาที่บริจาคอัมวาละฮุมทรัพย์ของเขาอิบติรออมรฎาติลลาฮิอันฮุมแสวงหาที่อัลลอฮ์จะทอดให้ต่อพวกเขาอิซาลิกะในสิ่งนั้นในบริจาคนั้นวะตัสบีตะมินอัมฟุซิฮิมหมายรวมว่ามุตะฮัตติกูนมุตะซับบิตูนอันอัลลอฮ์ชะยัจซีมอะลาซาลิกอัลฟารัลญะซาอันนี้ดีที่ความยันซึ่งเดี๋ยวก็จะสบีตะมินอัมฟุซิฮิมด้วยความแน่นอนความมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนพวกเขาอย่างบริบูรณ์ในสิ่งที่เขาได้ทำวะนะซีรุฮาซาฟิลมานะคล้ายๆสำนวนนี้อะลีซุนนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมفي الحديث الصحيح متفق على صحته بدليل البخاري ومسلم من صام رمضان ايمانا واحتساما خايبين يجيبوا ايمانا بقوم جتا احتساما بقوم وهم يقول لبن اي يؤمن ان الله شرعه ستاوى الله بني له ويحتسب عند الله ثوابه لك وهم يقول لبن شك الله كونا قال الشعبي وتثبيتا من أنفسهم أي تصديقا ويقينا كان إمام شعبي ده بقول خما وتثبيتا من أنفسهم لا وشيء من لم يقن يقام شيء ليكن لبن سأل الله سبحانه وتعالى เป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องความบริสุทธิ์ใจเชื่อว่าผลบุญเชื่อว่าผลบุญนี่นะมันมาจากอัลลอฮ์ที่มันมีริยะมีโอ้อวดครั้งเนี่ยมันเพราะเราไม่เชื่อว่าผลบุญมีจากอัลลอฮ์อย่างเดียวเชื่อว่ามีประโยชน์จากมนุษย์ถึงไปอวดเขาเชื่อว่าจะได้อะไรจากคนโน้นคนนี้ถึงไปโอ้อวดกับเขาแต่ถ้าเราเชื่อจริงๆว่าผลบุญที่แท้จริงเนี่ยมาจากอัลลอฮ์อย่างเดียวนะไม่มีไม่สนหรอกมนุษย์เนี่ยจะอะไรกันว่าไม่สนอิบนุกะซีรบอกว่าไอ้ฮาดีฮิจันนะตุบิฮาดีฮิรรับวะสวนที่อยู่ในบนเขาเนี่ยลาตัมฟูลอะบดันจะไม่สูญหายเลยلأنها إلا من شبه وابل تها قوى ميلة رب فن فن طوي طوي تميلة رب فن معنا فطل قسمي فن طوي طوي لتنوي وأي مكان تنوي كمات فهو كفايتها من قبل ينفوش مرح منك وكذلك عمل المؤمن شنبيو كان كان كتنخ مؤمن لا يبور أبدا تميسون هاي لهي بل يتقبله الله الله تقرب يندي سنوى جلت جلوى كتاب وينميه لجفهم كون كل عامل بحسبه هم كون توقع توقرة ميقوان برسل جاي توري ميقوان برسل جاي توري الله كجحي كونم كون برسل جاي توري ด้วยฟลอสกับคนบริจาค1ล้านบาทด้วยความด้วยการโอ้อวดด้วยการลำเลเทียบนะเออถ้าเทียบในตลาดหุ้น1บาทกับล้านบาทโอ้เออคนละเรื่อง1บาท1บาทซื้อขนมไม่ได้ล้านบาทโอ้ยทำได้ทุกอย่างแต่นักอัลลอฮ์นี่นะแค่บริสุทธิ์ใจในเรื่องอิคมาสนี่นะมันทำให้ไอ้ล้านบาทนี่ไม่มีค่าเลยแต่หนึ่งบาทนี่อาจสามารถทำให้เข้าสวรรค์ได้สุดท้ายนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สุดท้ายนะครับไอ้วัดดูอาหารดูคุมอันตะกูนะเรื่องจันทร์ตุ่มมีนักฮีรินว่าเนี่ยตั้งรีมินตั้งที่อันฮาร์ละมุฟีละมินคุลิสัมรัตุอัชบะฮุลคิบะละมุจุรียะตุมดูอาฟาأصابها إعصار لأرض احترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون تتوقع أوسام أيان يهوما طانيا لأوساهوني من كيف ينتج الله لي بقوا مي كن بيني فوق كاو شوط بان مي يعتن ني شفاق دان طاقيني مي إن شمون تيل قام شلا لكان نم شمون يتسوه อยากเป็นแบบนี้ไหมแบบไหนแบบไหนอันตะกูนละหูจันนะตุมินนาซีนินวาอานามนี่ดูความฉลาดในการนำเสนอนะอยากเป็นแบบนี้ไหมแบบไหนอ่ะที่เขาจะมีสวนอินทผลัมและองุ่นสวนนี่จะมีทั้งผลัมและองุ่นในสมัยนั้นน่ะผลัมและองุ่นนี่แสดงว่าสวนนี่สมบูรณ์สวนนี่นะมันสมบูรณ์ทำไมอ่ะบอกว่ามีทั้งอิมพัลัมและมีองุ่นเนี่ยมันคนละเรื่องกันอิมพัลัมเนี่ยมันอยู่ในอากาศร้อนมันต้องมีอากาศร้อนนะต้องมีอากาศแล้วก็ร้อนจัดด้วยนะจะได้มีผลอังุ่นนี่นะต้องอากาศพอประมาณร้อนมากไม่ดีเย็นมากก็ไม่ดีที่ถ้ามีสวนมีได้อินทผลัมและมีอังุ่นนี่แสดงว่าแปลกมากแสดงว่าสวนนี่แปลกมากอัลลอฮ์ให้จริงๆมันมีสวนเดียวคือสวนสวรรค์อัลลอฮ์ยกตัวอย่างอยู่ขนาดนี้นะมีสวนทั้งอินทผลัมและอังุ่นนะจะยืนอยู่ในตักเตียนอัลลอฮ์ซึ่งเบื้องล่างของสวนนั้นน่ะมีลำน้ำหลายสายให้ปะไม่ได้ขุดเองนะมันมีสายน้ำไหลอยู่เรื่อยๆแล้วฟีฮามินกุลลิซะมะรัตในสวนนั้นน่ะผลไม้ทั้งหมดในสวนนั้นเป็นของเขาผล นาไม้นานาชนิดเป็นของเขาว่าทราบมาหุ่นกี่บาทแต่คนนั้นนะดูแล้วมีสวนนึกภาพแล้วนะมีสวนมีองุ่นผลไม้สวนอย่างดีนะน่าภูมิใจใครจะไกลจะอิจฉาริษยาแต่เอาทราบมาหุ่นกี่บาทแต่เจ้าของสวนนั่นนะความชราได้ประสบแก่เขาเจ้าของสวนนะความชราได้ประสบแก่เขาก็มากแล้วว่าแล้วดุริยาตุนดุอาซาและเขาก็มีลูกๆที่ยังอ่อนแออยู่ช่วยอะไรไม่ได้ลูกไปรดต้นไม้ไม่ไหวลูกไปรูดปุ๋ยทำไม่ไหวมีขนาดตัวเองชราลูกก็อ่อนแออาซาบะฮ์อาซารุนแต่แล้วได้มีลมพายุประสบแก่สวนนั้นด้วยโอ้โหสวนยังดีนะแต่ตัวเองจะแข็งแล้วลูกก็ไม่ค่อยไหวอ่อนแอแล้วมีลมพายุมาประสบกับสวนนั้นนะที่พายุธรรมดานะซึ่งในลมพายุนั้นมีไฟด้วยแล้วมันเผามากครับไม่ไปหมายถึงว่าไฟมันอยู่ในพายุที่จริงเราไม่เคยเจอพายุมีไฟนะแต่อัลลอฮ์ยกอุทาหรณ์ให้เห็นไฟนี่มันอยู่ในพายุและพายุนี่มันเข้ามาในสวนไอ้ลมนี่มันเข้าในสวนแล้วมีไฟนี่ไปเผาสวนแค่พายุนี่ก็ไม่ไหวแล้วแค่พายุนี่ก็ไม่ไหวจะดูแล้วไฟมาไหม้อีกจะไหวจะดับที่ไหนนะดับได้ที่ไหนนะฟะฮ์ตัรกัตแล้วมันก็มากเผาไปหมดกะซาลิกะยุบัยยินุลลอฮุละกุมุลอายะนี่นะคือสัญญาณคืออุทาหรณ์อยากเป็นแบบนั้นไหมแบบไหนบางคนที่บริจาคเยอะแยะเลยแล้วก็หวังจะได้ผลบุญมหาศาลแต่เกี่ยงหมดโมฆะหมดก็เหมือนคนที่มีสวนมีนานาชนิดผลไม้นานาชนิดแต่แล้วเขาก็เป็นคนชราลูกก็ยังอ่อนไม่ไหวทำงานแล้วมีพายุนี่มีไฟกวาดล้างสวนไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยากเป็นแบบนั้นไหมโอ้คนที่บริจาคด้วยการลำเลิกหรือการโอ้อวดอยากเป็นแบบนั้นไหมแบบคนนั้นไหมแบบคนนั้นนะพอลมพายุที่มีไฟนี่มันเกี้ยงหมดแล้วนะเข้ามาดูสวนมันเป็นยังไงต้นหนึ่งพระลำที่มันชนะที่มันงอกสวยงามไม่เป็นไม่เหลือเลยสภาพจิตใจของเขาอะตอนนั้นน่ะเขามองสภาพสวนที่มันเคยสวยงามเป็นที่อิจฉาริษยาของผู้คนทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเนี่ยดำไปหมดความรู้สึกเขาอย่างไรนั่นน่ะอัลลอฮ์บอกว่าให้สำนึกในความรู้สึกคนนี้คือสำนึกเดียวกับคนที่บริจาคทานด้วยการลังเลิกด้วยการโอ้อวดไม่มีความบริสุทธิ์ใจและไม่มีผลบุญจะเกิดขึ้นในตำนองนั้นแหละแล้วจึงทรงแจ้งองค์การทั้งหลายให้พวกเจ้าทราบหมายถึงว่าที่อัลลอฮ์ได้อธิบายแต่และอุทาหรณ์เพื่อเป็นการชี้ถึงรายละเอียดของมารยาทในการบริจาคเพื่อละอัลละกุมตะตะฟักกะรูนพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญจะได้ไตร่ตรองพิจารณาสภาพของตัวเองก็ประสบกับไม่ได้ยุคทหารจะได้มาสนุกสนานมาเล่าพูดสนุกสนานแต่ยุคทหารจะได้ทิพย์เจริญกุรอานผู้ประทานลงมาจะได้เป็นบรรทัดฐานนำผู้คนสู่มาตรฐานอันดีและนี่คือบทบาทของอัลกุรอานกุรอานอยู่ข้างบนกุรอานสูงและเราอยู่ข้างล่างกุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยจะได้ดึงเราเนี่ยขึ้นไปสู่ความสูงส่งแต่บรรดาผู้ศรัทธาหรือมุสลิมหรือประชาชาติปัจจุบันนี้เนี่ยตกต่ำทุกวันนี้เนี่ยเพราะเราอยู่ข้างล่างและไม่อยากขึ้นข้างบนแล้วก็พอมีคำสั่งมีพระดำรัสอัลลอฮ์นี่มาเนี่ยก็ลากพระดำรัสอัลลอฮ์เนี่ยลากมาให้มาอยู่กับเราหมายถึงว่าให้หลักศาสนาเนี่ยให้สอดคล้องกับความต้องการของเราไม่ใช่ปรับชีวิตของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับหลักศาสนานี่แหละอันตรายที่ผมบอกว่ามันกำลังปรากฏ อย่างเด่นชัดในเรื่องกฎหมายพระราชบัญญัติต่างๆที่เอาหลักศาสนาเนี่ยลากหลักศาสนาเนี่ยมาบรรจุในพระราชบัญญัติฮาลาลก็พระราชบัญญัติญะกาตก็พระราชบัญญัติญะกาตก็ฮัจญ์ก็พระราชบัญญัติฮัจญ์มันก็อะไรแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรุกุนอิสลามต่างๆหลักปฏิบัติศาสนกิจของมุสลิมต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับแม้จะเป็นเรื่องศาสนาที่มันไม่ใช่เรื่องจริงในเรื่องเทียมนะเรื่องเทียมนะมันก็สร้างความอัปยศสร้างความอัปยศจัดเมาลิดกันมันก็บิดาอยู่แล้วนะแต่จัดกันไม่พอใจทะเลาะกันก็ต้องไปให้กาเฟ่ตัดสินฟ้องกันตุลาการคนนู้นก็ฟ้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลบอกผู้พิพากษาที่เป็นกาเฟ่เลยนะบอกว่านี่เด็กทั้งสองฝ่ายนี่เป็นเรื่องศาสนาของพวกตัวเองไม่เชื่อกันเองดีกว่ามันรู้สึกอัปยศเหลือเกินเพราะกาเฟ่เนี่ยชี้แนะให้มุสลิมเนี่ยนะอย่าให้กาเฟ่ตัดสินเลยพวกเองไปเคลียร์กับพวกเองดีกว่าอัปยศเหลือเกินเรื่องศาสนาเรื่องบิดาห์นะแต่ก็ไม่พอนะว่าเอาเรื่องบิดาห์นี่มาบรรจุในศาสนาแล้วพอเป็นศาสนาแล้วนะมอลิดนี่เป็นเรื่องศาสนาแล้วที่ไม่มีนะในศาสนาแต่เป็นแล้วหลักสูตรปวช.และคู่มือราชการของมหาไทยเนี่ยระบุเลยพิธีกรรมทางศาสนาสำคัญของมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยก่อนอีดุลอัฎฮาเนี่ยมีลัดนบีคือมาวลิดนบีมีลัดชรีฟอุลิบนบีเป็นพิธีกรรมทางศาสนามาก่อนอิดใหญ่อิดอัฎฮาก็เป็นเรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องศาสนาแล้วเนี่ยก็เอามันยัดเยียดในกฎหมายนี่ให้มันคงร่างพระราชบัญญัติใหม่เนี่ยของบริหารองค์กรเนี่ยจุฬาราชมนตรีต้องเป็นประธานโนริดกลางอิสลามประเทศไทยโนริดกลางของประเทศไทยก็หมายรวมว่าบรรจุงานโนริดในประวัติศาสตร์ของมุสลิมในประเทศไทยต่อเมื่อมีตุลาราชมนตรีในเมืองไทยนี่ก็ต้องมีเมาลิดเสมอไปเพราะตุลาต้องเป็นประธานเมาลิดจะทำยังไงจะได้เลือกเมาลิดเนี่ยให้พวกซุนนะห์เนี่ยเฮากันแค่ไหนนะยังมีตุลาก็ต้องมีเมาลิดเขาโซนไอ้บ้องไอ้พวกที่ไม่เอาเมาลิดพวกนี้ที่ไม่ต่อต้านเมาลิดเนี่ยมันเฮาโอ้ยก็ต้องทำให้ออกวิทยุโอ้ยต้องทำ 99% มุสลิมในประเทศไทยเนี่ยเขาต้องการทำซึ่งหลักการศาสนาไม่มีความหมายเลยนะเราไม่ต้องดูว่าที่ทางนี้มันถูกไม่ถูกไม่ต้องการละต้องการจะบอกประชาธิปไตยดูเนี่ย99นี่ก็เอาต้องทำแล้วการเมืองคนหนึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่ากลัวนาสูงโง่เขายอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องศาสนาว่านาสูงโง่ทั้งนี้เวลาเขากลัวนี่มีดอมีจิตเก็บมีอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ใช่ศาสนาแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นประเพณีของมุสลิมแล้วเราต้องอนุรักษ์ไว้ประเพณีต้องอนุรักษ์ไว้ที่ว่าเราบอกเราไม่ได้บอกว่ายกเลิกเลยเนี่ยเอาสุกรเลิกกินฮารามกินเอาสุกรกินไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นทำดิกวนนะกวนกับพวกเองกวนกันตั้งปีเนี่ยนะกวนคนอื่นก็ได้ทำคนอื่นก็ได้กินคนอื่นก็ได้แล้วยังนิยต์แล้วไม่ต้องมีจิตเจริญมีดูอาเฉพาะเออถึงนิยต์นะวันนั้นกวนเอาสุกรนึกถึงนบีนูห์ตอนนี้นบีมูซาอะไรถ้าจะมาเอาเรื่องศาสนานี่มาปะปนอย่าไปทำอย่างนี้ดิแล้วกินทำไมนะ นี่มีอะไรประเพณีต้องทำเนี่ยกุรอานมีสอนอะไรที่มันดีๆนะครับลัลลกุมตะตะฟัตตะรูนจะได้ใกล้กันใกล้ตรงที่อัลลอฮ์สอนนี่ดีไหมการสละข้อบริจาคทานด้วยมารยาทศิลปะอันสวยงามแบบนี้ดีไหมยังมีนะยังมีอย่างนี้ก็จะมีเรื่องสละข้อเหมือนกันเราจะพูดเยอะประมาณ12กว่าอายะห์นี่พูดถึงเรื่องสละข้อและมารยาทของสละข้อดีไหมถ้าดีนี่ก็เอาไปปฏิบัติไปปรับปรุงสิ่งที่เราสอนเนี่ยแน่นอนดีมีประโยชน์มีผลดีในชีวิตของเราถ้าเราปฏิเสธไม่รับไม่ปฏิบัติผลเสียมันก็จะเกิดชีวิตของเราและที่สังคมมุสลิมทุกปัจจุบันนี้เนี่ยได้เกิดความเสื่อมเสียนี่ก็เนื่องจากว่าห่างไกลจากการบางคนก็ปฏิเสธบ้างบางคนก็ไม่ปฏิเสธแต่ไม่เอาบางคนก็ไม่ปฏิเสธแต่ต่อต้านยอมรับว่าเป็นความจริงแต่ไม่เอาเพราะบรรพบุรุษไม่ได้ทำอะไรนี่สังคมยิ่งห่างจากหลักการเพราะหลักการไม่ได้เป็นบรรทัดฐานคำสั่งสอนของอิสลามเนี่ยไม่ได้อยู่ในแนวหน้าเราได้ให้ตำแหน่งกับหลักการศาสนาเนี่ยเบื้องหลังสุดท้ายสิ่งที่นำหน้านี่คือกิเลสความต้องการผลประโยชน์บารมีชื่อเสียงชื่อตระกูลดังนั้นคือหายนะ ปัจจัยแห่งความหายนะที่เราต้องปฏิเสธจะได้พ้นจากสภาพสังคมญาฮิลียะห์สู่ชีวิตของผู้ศรัทธาที่มุ่งมั่นสู่หลักการของศาสนาที่เป็นบรรทัดฐานครับมีคำถามไหม ม ี ครับมีอะไรคำถามเราเป็นคำคัดค้านคือไม่ใช่เลยเช็คพูดถึงเรื่องว่าการทำทานก็ถูกกดดันยังไม่ได้รับผลบุญนี้แล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องซองแต่ผมคิดว่ามันไม่ถูกไม่ใช่ถูกกดดันคนที่รับซองเนี่ยถ้าคนที่แจกซองเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องทำบุญเท่านี้เท่านั้นแล้วคุณต้องใส่ซองกลับมานะนี่ดีอะเรียกว่าถูกกดดันใช่ไหมครับนี่เขาแจกมาให้เรารู้ว่าเขาต้องการให้เรารู้ว่าคือประสงค์ที่เขาแจกซองมาเนี่ยเพื่ออะไรอย่างที่แจกซองมาเขาจะบอกว่ามัสยิดนี้แจกงานเพื่อสร้างแท่งน้ำให้มัสยิดเพื่อใช้มัสยิดนี่ได้มีอาบน้ำละหมาดยาน้ำขัดแคลนน ัก เรียนได้ใช้อะไรเงี้ยเขาต้องการรู้ถูกประสงค ์ว่าแจกซอง แล้วก็คุณเอาเงินใส่ซองนะเท่านี้เท่านั้น ทำไมต้องใส่ซองมา เขาก็รู้ว่าเป็นการทำบุญที่ติดดำด้วยนะแม่ใครรู้พอเสร็จแล้วเราจะใส่10บาท20บาท100บาทเรื่องเราเสร็จแล้วก็ส่งเข้าไปนี่แหละคือการทำทานที่ว่าปิดบังครับไอ้การใส่ซองดีกว่าว่าโหเจ้ายื่นให้คนดูอ่ะบอกเขาบอกไอ้นำบุญนี่หน่อยหูคนดู500ไอ้คนนี้เกครับ600อย่างนี้เลยอวดใส่ซองเนี่ยถือว่าเป็นการทำทานที่ปิดบังครับ ถ้าเขาไม่ถูกกดดัน เราเรียกว่าซองเนี่ยผมว่าก็ไม่ถึงไม่ใช่ถูกกดดันครับแต่เขาบังคับนะ ก็ผมพูดถึงถ้ามีความรู้สึกกดดันผมพูดถึงกรณีถ้ารู้สึกกดดันรู้สึกไม่ได้บริจาคเพื่ออัลลอฮ์นั้นมันก็ไม่ได้ผลบุญมันก็จะขาดผลบุญถ้ารู้สึกแต่ถ้าไม่รู้สึกนะถ้าใส่ซองแล้วก็ไม่รู้สึกกดดันนะ ไม่รู้สึกครับถ้าเราต้องรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำบุญเขาเนี่ยเขาก็ไม ่มี เง ิน ที ่ เป็น ช าติ สิ่ งที ่ เขาต้องการ นั่นเองแต่ผมติดใจว่าทำไมต้องใส่ซองเขาจะแจ้งใช่ไหมแจ้งข้อมูลแล้วเขามีโครงการนี้มีโครงการโน้นใช่ไหมทำไมต้องใส่ซองมา เขาก็ต้องบอกข้อมูลมาในซอง ก็ไม่ต้องใส่ในซองใส่เป็นจดหมายแล้วแจกเป็นจดหมายก็ได้ทำไมต้องใส่ซองมาเดี๋ยวนี้เขาก็ทำนะประหยัดใช่ไหมประหยัดใช่แค่เป็นจดหมายแล้วก็นักประหยัดด้วยแต่ทำไมต้องลงทุนซื้อซองด้วยผมก็ เพื่อจะเอาซอง ผมก ็นี่ถ้าเราจะทำเนี่ยเกิดเราไปไม่ได้ไปอยู่ไกลเราก็ต้องใส่ซองบัตรเข้าไปก็ได ้ผมก็ไม ่ก็เราอยากทำบุญเนี่ยเราผู้หรืออิหมัมกรรมการก็มาแจกเนี่ย ต่เรามันไกลอย่างเงี้ยไปไม่ไหวอ้าวเราก็เอาเงินใส่ซองฝากเข้าไป คือทำเนี่ยใส่ซองเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรมากนะแต่ผมว่าอย่าให้เป็นการกดดันอย่าให้เป็นการกดดันคือบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยแจกซองให้คนรู้ว่าเขาลงบริจาคอยู่แล้วนี้มีปัญหาแต่บางครั้งนี่นะโอ้โหผมเห็นนะถุงเนี่ยไม่ถุงเนี่ยจะเป็นกระสอบนะกระสอบไม่มีแต่ซองแล้วมาตามงานนี่นะโอ้โหคนละปึกผมว่ามัน แต่ผมว่านะถ้าเราไม่ใส่กลับไปเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร เขาไม่ว่า เลยไม่ว่ารับไว้แล้วก็จะเอาเก็บไ ว้ถ้าไม่ว่าก็ดีแต่ไม่ว่า เขาไม่ว่า แต่ถ้าว่าก็แต่ถ้าไม่ว่านะไม่ว่า จะไปทำไม่ว่า ถ้าขนาดนี้ถ้าว่า จะมายังไง นี่เหลืออยู่ฮะดีหนึ่งได้ไหมได้ทำไมครับเราไว้ผมว่าไปที่หน้าก็ได้ในขั้นหลังแต่มันก็ต่อเนื่องนะครับถ้าไม่มีคำถามอย่างอื่นนะครับก็เขาประชาสัมพันธ์วันศุกร์นี้บัสนานาเป็นคืนไม่มีวันเสาร์ตอนเช้าชาชนุนุษแล้วก็หลังอิชาตอนกลางคืนที่นู่นของ20วันอาทิตย ์ ตอนเช้าไม่มีตอนเย็นบ้านเสร็จตึกเช้านี้ดิวันอาทิตย์เช้าดุมคุอาทิตย์แล้วก็ตอนเย็นที่ตึกดินครับตอนเย็นที่ตึกดินพูดถึงเรื่องสิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับZakatตัวเรื่องZakatสิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับZakatที่ติดดินแล้วก็เช้าตอนเช้าที่ฟุ้งครุกได้หนักดีด้านครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดุรอซูลุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์